อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณซึ่งเป็นช่วงของธรรมสักฉาหรือว่าการพูดคุยสนทนาสอบถามปัญหากับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วท่านก็ยังเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการปลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีด้วยนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์กันวันนี้เราพบกันเป็นวันเสาร์แรกของเดือนมิถุนายนนะคะเป็นวันเสาร์ที่4เดือนมิถุนายนวันนี้เป็นวันแรม15ค่ำเดือน6ปีวอกค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์แรกนี้พระอาจารย์มีอะไรที่จะมาพูดคุยสักฉากันดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ นี่แหละแรม15ค่ำในเดือน6นี่แหละ เจ้าค่ะ แรม15ค่ำเดือน6 สำคัญที่ ม ี ความสำคัญใช่เพราะว่าหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้แล้ว15วันใช่ไหม เจ้าค่ะ คือวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยคือขึ้น15ค่ำใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วก็มาถวายเพลิงแรม8ค่ำซึ่งวันแรม8ค่ำวันที่ถวายเพลิงนั่นมีหลวงตาองค์หนึ่งที่เดินทางมาพร้อมกับท่านพระมหากัสสปะนะพูดขึ้นในทํานองนี้คุณเดินใจ เขา พูดขึ้นในทํานองว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ก็ดีแล้วล่ะนะไม่ต้องมีคนมาคอยจ้ำที่จ้ำใจ ฟ ังแล้วสะอึกเหมือนกันนะว่าโ อ้ยบาปจริงๆ คนหนึ่งเขาเสียใจนะ โ อ้ ทำไมพระพุทธเจ้าถึงด่วนจากเราไปเร็วนักอย่างเงี้ยนะแม้แต่พระอรหันต์เองก็ยังต้องตั้งสติสัมปชัญญะอดกลั้นไว้นะว่าโอ้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะมีอันเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาการสงบระงับซึ่งสังขารนั้นได้เป็นความสุขแม้พระอรหันต์เองเขายังต้องอดกลั้นเพื่อที่จะระงับสติอารมณ์ไม่ให้แบบเสียใจนะแต่หนูตาคนนี้ก็ดันมาพูดอย่างนี้มันจะอึกเหมือนกันแต่ก็จึงเป็นต้นเหตุให้ท่านพระมหากัสสปะของเราเนี่ยทำการในการที่จะสังขยานานะซึ่งสังขยานาก็คือทำหลังจากถวายพระเพลิงแล้ว7วันแล้วก็ตกวันที่แรม15ค่ำนี้เองในราม15คำนี้วันนี้เองแต่เมื่อหลายพันปีก่อนได้มีการสังคยนาทำให้เรามีข้อมูลธรรมะเนี่ยเป็นเบื้องต้นนะอันนั้นเป็นแบบเบื้องต้นครั้งแรกจึงทำให้มีการมามีธรรมะสืบต่อสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี ้ถึง 2,600 กว่าปีนะเจ ้ าคะ ใช่ๆอันนี้เหตุการณ์ที่1 นะแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้ามาพอดีที่อาตมาได้ตอบไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมานั่นคือคำถามของคุณทิมที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของอรรถกถาแต่ก็จึงคือวันนั้นเนี่ยพูดไปเนี่ยมันยังไม่สะใจคุณเตือนใจม ัน ยังไม่หมดมันมีประเด็นที่จะต้องพูดคุยกันอยู่ก็เลยอยากจะใช้เวลาในที่มันมาครบรอบการทำสังคายนาพอดีเนี่ยแล้วก็จึงจะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับอรรถกถาเรื่องเกี่ยวกับการสังคายนาและมีเขาต้นเดิมมาเป็นอย่างไรข้อมูลนี้สืบทอดมาอย่างไรเราอยู่ในสมัยปัจจุบันแล้วเนี่ยเรารับข้อมูลมาเราควรจะทำอย่างไร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะดีมากมากเลย พูดคุยเรื่องประเด็นนี้กัน นะ ที่สมัยนี้อาจจะมีเรื่องประเด็นของอรรถกถาที่เป็นไปต่างๆนานาบางคนก็จะมีความเห็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะแล้วก็เลยจะมาพูดถึงกันตรงนี้สักนิดหนึ่งและในวันนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนแต่ตอนที่เขาทำสังคายนากันเนี่ยการสังคายนาเนี่ยมีทำไมเรามาทำความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นต้นเขาต้นเดิมที่ทำให้เรามีพระไตรปิฎกกันอยู่ในทุกวันนี้นะ เจ้าค่ะ นั่นเพราะว่าพอพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยคุณเดินใจเป็นเรื่องที่ยากมากมหัศจรรย์มากมันเหนือที่มันจะเหนือได้การมีอยู่เป็นอยู่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะ เจ้าค่ะ พอเขาเจอพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมมันยิ่งแจ่มชัดแจ่มชื่นสดใสโอ้ยบรรลุธรรมเอาว่างั้นนะ เจ้าค่ะ เป็นไปเพื่อทางเบื้องสูงเนี่ยโอ้ยคำสอนเหล่านี้ดีคำสอนเหล่านี้ดีเขาต้องมีการรักษาไว้อย่างยิ่งเลยแต่ซึ่งกระบวนการการรักษาคำสอนในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังอยู่เนี่ยหรือว่าในหลังๆมาจากนั้นก็ตามเนี่ยก็คือการทรงจำเอาการทรงจำเอาไอ้วันนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไงมันต้องมีสายมาบอกสายเนี่ยก็คือหมายถึงว่ามีครูบาอาจารย์ที่ได้ฟังมาก็มาบอกต่อเล่าต่อกัน นะวันนี้พระพุทธเจ้าแล้วก็บอกต่อนะเจ้าค่ะ วันนี้พระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตที่นั่นบ้านนี้หรือว่าวิหารนั้นนะพระราชวังโน้นท่านตรัสว่ายังไงยังไงเนี่ย ก็มีคนทรงจําบอกต่อกันมา เจ้าค่ะ นะซึ่งกระบวนการการทรงจําบอกต่อเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าภิกษุทุกรูปเขาจะมีไปหาพระพุทธเจ้าได้ถูกไหม คือ บางทีเรื่องการเดินทางบ้างเรื่องคนมากบ้างอะไรต่างๆบ้างก็จึงต้องกระจายกันไปช่วยบอกช่วยสอนนะใครล่ะที่เป็นหมู่ที่จะไปกระจายบอกคําสอนเหล่านี้แล้วก็เหล่าสาวกนะมีท่านพระสารีบุตรเป็นต้นแต่ท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยพระพุทธเจ้ามอบให้เลยว่าเป็นผู้ที่อ้าวเธอบวชเธอสอนนะเธอบอกต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่สองรูปนี้ยังมีท่านพระอานนท์ก็มีลูกศิษย์ของท่านท่านพระมหากัสสปะท่านพระมหากัจจานะท่านพระศิวลีโอ้ทุกท่านมีลูกศิษย์ลูกหาแต่ที่จะบอกต่อคําสอนนํามาแจ้งกันให้ทราบพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้สอนกันไปอย่างนั้น เจ้าค ่ ะ แล้วก็จะมีแบบแบ่งข้อมูลกันไป แ ต่ทีนี้ในระบบการรักษาคําสอนของเขาในสมัยนั้นเนี่ยใช้วิธีการท่องจำเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการตรงนี้สักนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราใช้การบันทึกลงอักษร เจ้าค่ะ แล้วคุณมีข้อมูลอะไรคุณก็จดไว้ก่อนเดี๋ยวลืมอย่างเงี้ยนะ เราม ักจะมีคําพูดอย่างนี้ต้นจดสิเดี๋ยวมันจะลืมแต่สมัยนั้นเขาไม่จดแต่เขาจําแล้วเขาไม่ลืมอย่างเงี้ยนะ เ พราะว่าเทคโนโลยีมันต่างกัน เจ้าค ่ ะ คือในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีเทคโนโลยีการพิมพ์ไม่มีคุณก็จะต้องเวลาจะส่งข้อมูลกันด้วยการเขียนเนี่ยคุณก็ต้องคัดลอกใหม่หมด เจ้าค่ะ นี้พอคัดลอกมาใช่ไหมมันมีที่ปิดได้บางทีตัวกอเป็นตัวคอตัวจอเป็นตัววอเขียนผิดบางทีความหมายมันเปลี่ยนไปเลย เจ้าค่ะ จะมีไม่หรือไม่มีไม่บางทีความหมายมันเปลี่ยนไปเลยแต่ซึ่งเป็นวิธีที่มันจะมีที่ผิดเยอะเนี่ยมันไม่เหมือนปัจจุบันเนี่ยที่คุณตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วคุณพิมพ์ทีเป็นหมื่นเล่มได้อย่างเงี้ย เจ้าค่ะ มันจะไม่มีอย่างนั้น หรือว่าบันทึกเสียงเลยนะเจ้าค่ะไม่มีผิดเพี้ยนเลย บันทึกเสียงนี่เป๊ะเลยถ่ายวิดีโอนี่ยิ่งเป๊ะเลยโ อ ้ถ้ามีวิดีโอมีเครื่องบันทึกเสียงพระพุทธเจ้าว่างี้อ้าวคุณอัพขึ้น YouTube แล้วทุกคนดูพร้อมกันได้แหมไลฟ์ไปเลยมันยิ่งจะดีมากแต่มันไม่มี สุดยอดเลยเจ้าค่ะ มันไม่มีเขาก็ต้องทรงจําเอา เจ้าค่ะ ทรงจําเอาทําไมถึงทรงจํามันดีกว่าเพราะว่ากระบวนการที่เขาทําเนี่ยเขาทํากันอย่างจริงจังมากคุณสนใจเวลาที่เขาทรงจําเนี่ยนะ เ ขาจะมีกระบวนการที่เรียกว่าต่อหนังสือแต่ซึ่งจริงๆแล้วในสมัยต้นๆรัตนโกสินทร์หรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยยังมีวิธีการนี้อยู่หรือแม้แต่พระเองเนี่ยนะในช่วงร.4 ร.3 เนี่ยก็ยังมีการต่อหนังสืออยู่ก็ใช้คำนี ้เรียกว่าต่อหนังสือทำอะไรนะเจ้าคะ ต่อหนังสือก็คือว่าคุณท่องมาก่อนท่องแม่แบบมาคุณอาจจะมีหนังสือสักเล่มนึงใช่ไหมแบบ 4-5 คนเนี่ยห้องนึงเนี่ยคลาสรูมนึงมีหนังสือเล่มเดียวหรือ2เล่มอย่างเงี้ยท ุ กคนต้องจำเอาแต่คุณจะมาเปิดหนังสือพร้อมกันไม่ได้นะไม่มีคุณก็จําเอาแล้วคุณไปท่องมานะหน้านี้บางนี้หน้านี้บางนี้ต้องท่องมาให้เหมือนแบบเป๊ะเลยนะแล้วคุณถึงจะมาเข้าห้องเรียนได้นะห้องเรียนเขาก็ว่ายังไงเขาก็จะอธิบายว่าคำนี้หมายถึงอย่างนี้ไหนคำนี้หมายถึงอย่างนี้เขาก็จะมาอธิบายกันในห้องเรียนแต่คุณต้องจําแม่แบบมาให้ได้ซะก่อนแต่ตรงนี้ก็เรียกว่าการต่อหนังสือ ซึ่งตัวนี้ก็เป็นการแบบทรงจําคําของพระพุทธเจ้าแบบจําเป๊ะเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสงี้เป๊ะเลยนะ คือ เขาท่องมาเป๊ะเลยไง เจ้าค่ะ เดี๋ยวทรงจำมาเป๊ะวิธีการนี้เขาเรียกว่ามุขปาฐะนั่นคือทรงจำนะมันก็จะมีคุณภาพที่ดีกว่าการลงอักษรเพราะว่าลงอักษรเนี่ยจะมีที่ผิดมีก๊อปปี้ได้น้อยอยู่ได้น้อยกว่าแต่ถ้าทรงจำมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันไม่ลืมเลยนะ มัน จำได้ตลอดเลยนะแล้วก็อาจจะใช้วิธีการเขียนบ้างก็นิดๆหน่อยๆในการที่จะช่วยจำน ะ แต่จะไม่ใช้วิธีการเขียนเนี่ยเป็นหลักในการรักษาคําสอนนะประเด็นคือตรงนี้ว่ารักษาคําสอนนะมุ่งที่จะรักษาเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะมีความไม่ประมาทกันมากนะทุกคนต้องท่องให้ได้ต้องจําให้ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะแบ่งเป็นลักษณะของสํานักคุณเข้าใจว่าอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าเทศกับคฤหบดีนะเทศเรื่องนี้เทศเรื่องนี้เรื่องนี้ก็อาจจะมีการรวบรวมเป็นหมวดไปละอย่างในมัชฌิมานิกายเนี่ยเขาจะมีคฤหบดีวรรคมีราชวรรคมีปริภาชกวรรคนั่นก็คือหมายถึงเรื่องนี้พูดกับปริภาชกทั้งหมดเลยในกี่คนกี่คนก็จัดอยู่ในหมวดนี้พูดกับพระราชากี่องค์กี่องค์ก็จัดอยู่ในหมวดนี้พูดกับคฤหัสถ์กี่คนกี่คนก็จัดอยู่ในหมวดนี ้ นั่นก็จะอาจจะเป็นลักษณะนี้นะที่ว่าแบ่งกันไปจําแบ่งกันไปจํา เจ้าค่ะแยกหมวดหมู่ละ ว่า พระพุทธองค์ตรัสกับคนเหล่าใด อย่างไรใช่เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความชํานาญ คนละแบบคนละด้านกันไปแต่ก็ทรงจํากันไปคือบางทีอาจจะจำไม่หมดอาจจะจําได้บางส่วนก็ไปอย่างเงี้ยใช่ไหมทีนี้พอคําสอนเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นก็แบ่งกันไปจําอย่างที่ว่านี้ในตอนแรกอาจจะไม่ได้มีมากทุกคนก็จําได้หมดใช่ไหมแต่พอมีมากขึ้นมีมากขึ้นเอ้ยมันจะทำไงก็แบ่งกันไปอย่างนี ้ อันนี้คือลักษณะที่ว่าเป็นการทรงจํากันมาทีนี้ในการทรงจําเนี่ยก็ต้องมีการถามแน่นอนว่าคำนี้หมายความว่าอย่างไรนะเช่นเรื่องขันห้าหรือเรื่องของอายตนะเนี่ยคืออะไร อุปาทานแยกเป็นกี่แบบถ้าพระพุทธเจ้าอาจจะพูดแค่หัวข้อขึ้นอย่างนี้น ะ แล้วทีนี้พอทรงจำกันมาเนี่ยคนที่เขาเพิ่งศึกษาเขาอาจจะไม่รู้ความหมายแต่ครูอาจารย์ในสมัยนั้นก็ต้องอธิบายต้องอธิบายตรงนี้ก็จึงมีคำอธิบายขึ้นมาคำอธิบายเนี่ยก็จึงมีมาตั้งแต่สมัยนั้นคำอธิบายนี่คืออัตถกถานั่นเอง ใน คาถาเนี่ยหมายถึงคำพูดถ้อยคำนะคำแถลงคำบรรยายอัตตะนี่ก็คือความหมาย เจ้าค ่ะเช่นว่าถ้าจะมาพูดถึงว่าเดี๋ยวตีให้ตายเลยนะคำว่าตีให้ตายเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจะเอาให้ตายนะแต่จะเอาให้หลับจำอย่างนี้เป็นต้นคือไม่ได้จะเอาความหมายของพยัญชนะนั้นแต่เอาอัตตะนี้เอาอัตตะนี่ก็คือว่าให้คุณแบบมีความหลับจำ เจ้าค่ะ แต่ไม่ได้จะเอาพยัญชนะว่าให้คุณตาย เจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็อาจจะพูดว่าอัตถกถานี่ก็คือการอธิบายคำสอนที่พระองค์ได้พูดไว้นะเจ้าคะว ่ าอันเนี้ยแปลว่าอย่างไรหมายความจริงๆว่าอย่างไรถูกไหมเจ้าคะ ถูกอันนี้เรากำลังอยู่ในบริบทของว่าในสมัยนั้นเขาพูดภาษาบาลีภาษามคตกันหมดเลยนะ เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าพูดอะไรออกมาเป๊ะเนี่ยคุณเข้าใจได้เลยนะ เจ้าค่ะ แต่บางคำมันก็จะลึกซึ้งหรือบางคำไม่เข้าใจความหมายเป็นคำบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นแล้วก็ต้องมีการอธิบายความกันแต่นี้ลักษณะของการอธิบายความกับลักษณะของการบัญญัติเนี่ยมันไม่เหมือนกันการบัญญัติกับการอธิบายความไม่เหมือนกันนะสมมติว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงว่า เหตุเกิดทุกข์นะคือสมุทัยเนี่ยนะคือตัณหานี่ก็มีอุปทานด้วยมีอวิชชาด้วยมีกิเลสด้วยอยู่ในกองนี ้ นะแล้วพูดแค่นี้มีภิกษุรูปหนึ่งได้ฟังต่อมาอ๋อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้อุปทานนี่คืออะไรจะไปหาพระพุทธเจ้าก็จะลำบากเดินทางไม่ได้เอางั้นเราถามภิกษุรุ่นพี่คนนี้ดูภิกษุรุ่นพี่เนี่ยก็คืออาจารย์อย่างเงี้ยนะขอโอกาสครับคำว่าอุปทานนี่มีกี่แบบแต่ท่านเคยฟังมาก่อนท่านจำได้ไหมว่าอ๋ออุปทานเนี่ยมีสี่แบบนะคือทิฏฐุปาทานสีลพัตตุปาทานอัตวาทุปาทานเป็นต้นเนี่ยก็จะแยกออกไปในการที่แยกออกมาสี่แบบเนี่ยไม่ได้เป็นการบัญญัติใหม่แต่เป็นการที่แจกแจงให้ แจกแจงอธิบายให้ฟัง ใช่ไม่ได้เป็นการบัญญัติว่าอุปทานคืออย่างนี้แต่มันไม่เหมือนกัน เจ้าค่ะ มันไม่เหมือนกันซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่น้อยมากเราต้องสังเกตดูให้เห็นแล้วก็ลักษณะของการอธิบายเนี่ยไม่ใช่เป็นร้อยกลองเป็นคำกราบกลอนเป็นอักษรสระสลวยซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยห้ามเอาไว้นะว่าคำที่แต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกองประเภทกราบกรอนมีอักษรสอนสละสลวยมีพยัญชนะอภิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเนี่ยไม่ควรฟังน ะ ไม่ควรฟังเพราะว่าเป็นเรื่องที่นอกแนวนะแต่ว่าถ้าเป็นไม่ใช่คำเหล่านี้เป็นคำของพระพุทธเจ้านะเป็นชั้นโลกุตระมีความหมายลึกเป็นข้อความที่มีหลายนัยยะอันนี้ควรฟังนะซึ่งไอ้ความที่มีหลายนัยยะตรงเนี้ยมันจึงต้องมีการให้ความหมายอัตถาอธิบายอัตถกถาตรงนี้นั่นเองนะซึ่งอัตถกถาตรงนี้ก็มีมาในตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะมีมาในสมัยนั้นแล้วซึ่งการทรงจำตรงนี้เขาก็ทรงจำส่วนที่เป็นอัตถกถาด้วยนะทรงจำมาด้วยแล้วถามว่าข้อมูลพวกนี้อยู่ไหนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังต่อไปนะ จบค่ะ คือพอมีการทรงจำทั้งส่วนที่เป็นคำสอนแม่บทเดิมมีการทรงจำทั้งส่วนที่เป็นคำอธิบายด้วยทรงจำมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นการลักษณะการรักษาคำสอนวัดนั้นก็จำวัดนี้ก็จำเฮ้ยมันจำถูกกันหรือเปล่าฮึนะจำถูกกันหรือเปล่าก็จึงต้องมีการมาสวดขึ้นพร้อมกันเหมือนกันไหมอย่างเงี้ยน ะ ไอ้ว ั ดนั้นกับวัดนี้มันจำเหมือนกันไหมไอ้พระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเงี้ยน ะ ก็จึงต้องมีการมาสวดขึ้นพร้อมกันพอสวดขึ้นพร้อมกันแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อมีคาดเคลื่อนกันตรงนี้เอาพยัญชนะว่าไงเรามาตกลงกันความหมายว่าไงเราก็มาตกลงกันอีกอย่างเงี้ยน ะ แล้วพอเรียบร้อยตรงกันก็สวดขึ้นพร้อมกันอีกในการสวดขึ้นพร้อมกันเนี่ยคือการสังคายนาเนี่ยสังคายนาเนี่ยแปลว่าสวดขึ้นพร้อมกัน อืมเจ้าค่ะ คือไม่ได้มีความหมายเหมือนอย่างที่เราใช้ในปัจจุบันที่ว่าแบบเรามาชำระพระไตรปิฎกมันไม่ใช่งั้น เจ้าค่ะอ๋อต่างกันนะเจ้าค่ะ ต่างกันสังคายนาเนี่ย คือคุณมาตรวจสอบให้มันเหมือนกันแล้วก็สวดขึ้นพร้อมกัน ก็เหมือนกับทั้งองค์ประชุมนั้นยอมรับแล้วตรงนี้เป็นอันที่ถูกต้องแล้ว ถูกต้องแล้ว สวดขึ้นพร้อมกันให้เหมือนกัน ให้เหมือนกันไม่ใช่ว่ามาแก้ไขมาปรับปรุงอะไรไม่ใช่ เจ้าค่ะ ศัพท์คำนี้บางทีเขาเอาไปใช้กับอย่างเช่นว่าสังคายนาตำราสังคายนารัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่นี่คือว่าเราให้เหมือนกับแม่แบบ เจ้าค่ะ แม่แบบคือตรงนั้นเสร็จแล้วก็มาสวดขึ้นพร้อมกันทีนี้การสวดขึ้นพร้อมกันทำการสังคายนาครั้งแรกก็คือวันนี้แหละ เจ้าค่ะ แต่วันนี้แหละวันนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้ว ก็คือวันแรม15ข้ามเดือน6นี้นะคะ ถูกต้องถูกต้องแรม15ข้ามเดือน6เนี่ยเป็นวันที่เริ่มมีการสังคายนาแต่ทีนี้เริ่มนะยังไม่เสร็จแต่เขาก็ทำกันยังไงล่ะเอาก็เอาพระสูตรนี้คนอื่นว่ายังไงได้ยินมาว่าไงท่านพระอานนท์ว่าไงเหมือนกันใช่ไหมพยัญชนะงี้อัฏฐาล่ะอัฏฐาว่างี้แต่ทีนี้ตรงอัฏฐาที่ว่าอย่างนี้เนี่ยก็ต้องมีอัฏฐกถาแน่นอนถูกไหม ถูกต้อง ว่าต้องมีอัฏฐกถาแน่นอนว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าฆ่าให้ตายเนี่ยอะไรตายกิเลสตายอ๋อเข้าใจตรงกันใช่ไหมงั้นเราสวดขึ้นพร้อมกันทั้งบทเพลงชนะด้วยทั้งส่วนที่เป็นความหมายด้วยอ ั ฏฐะด้วยกถาตรงนั้นเนี่ยคืออัฏฐกถานั่นเองแต่ที่ข้อมูลที่เขาบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยที่บอกว่าในครั้งที่หนึ่งมีการสังคายนาการใครเป็นผู้นำอะไรต่างเขาเขียนอธิบายเนี่ยเขาไม่ได้เน้นลงไปในส่วนที่เป็นอัฏฐกถาว่าทำเป็นตำราไหมแต่ก็ว่าตำรานี้ไม่ได้ลงอักษรนะอาจจะลงในครั้งแรกแล้วก็มันหายไปแล้วนะมันถูกทำลายไปแล้วแต่จำอยู่ในหัวสมองของคนนั้นอยู่แล้ว เจ้าค่ะ อาจจะอาจจะมีตำราหรือไม่มีเขาไม่ได้ระบุรายละเอียดแต่อาตมามั่นใจว่ามีแน่นอนเพราะว่ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยรูปแบบมันต้องเป็นอย่างเงี้ยเขาต้องมีส่วนทั้งที่เป็นอรรถกถามีส่วนทั้งที่เป็นตัวแม่บทเดิมต้องมีแน่นอน เจ้าค่ะ ทุกคนพูดภาษาบาลีหมดนะตอนนั้นนะ เจ้าค่ะ เขาก็เป็นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยจึงเริ่มมีการแบ่งหมวดหมู่ละเริ่มมีการแบ่งหมวดหมู่แน่นอนละอาจจะแบ่งหมวดหมู่เรื่องสั้นเรื่องยาวเรื่องที่เป็นข้อข้อแต่ทำไมอาตมาถึงคิดว่ามีการแบ่งหมวดหมู่ตั้งแต่ตอนนั้นนะเพราะว่ามีในหลายๆพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ถึงเรื่องของการทำสังคายนานะให้สวดขึ้นพร้อมกันให้ลงกันทั้งพยัญชนะให้ลงกันทั้งอัฏฐะนะซึ่งภิกษุก็พากันทำมันต้องมีส่วนที่เป็นอัฏฐกถาแน่แล้วก็มีพระสูตรหนึ่งที่เรียกว่าสังคีติสูตรนะสังคีติสูตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวเอาไว้โดยการรวบรวมเป็นแบบอย่างอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยนะกล่าวเรื่องนี้ไว้ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยนะว่ามีการหมวดหนึ่งนะเป็นธรรมข้อนี้หมวด2หมวด3หมวด4แต่เพราะนั้นตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยได้มีการแบ่งหมวดกันทรงจําเอาไว้แล้วสังคีติเนี่ยคือหมายถึงว่าสวดขึ้นพร้อมกันอย่างเช่นว่าดนตรีสังคีติอย่างเงี้ยนะก็คือการใช้เสียงเนี่ยจึงเป็นที่มาของคําว่าสังคายนาที่ว่าสวดขึ้นพร้อมกันตรงนี้ เจ้าค่ะ ก็มีในสังคีติสูตรตรงนี้นะซึ่งเป็นรูปแบบการสังคายนาครั้งแรกเลยที่ทำตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีการแบ่งหมวดหมู่กันเอาไว้แต่เพราะนั้นรูปแบบของเป็นพระไตรปิฎกเนี่ยก็จึงมีมาตั้งแต่ตรงนั้นอันนี้อาตมาสันนิษฐานบ้างอย่างนี้นะเพราะว่ารายละเอียดในประวัติศาสตร์มันมีสั้นๆตรงนี้เท่านั้นเองแล้วก็สอดคล้องกับอรรถกถาที่อีกหลายพันปีมาเขาเขียนมาเสริมเติมขึ้นมาว่าเขาก็มีความเห็นอย่างนี้เหมือนกันอาตมาก็มีความเห็นตรงกับเขาแต่ว่ามันน่าจะมีการที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้แล้วตั้งแต่สมัยนั้นแต่ว่าศัพท์ที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้คำว่าธรรมและวินัยเท่านั้นเอง เจ้าค ่ ะ นะซึ่งก็อาจจะแบ่งเป็น3ปิฎกตั้งแต่สมัยนั้นมาหรืออาจจะเป็น2ปิฎกหรืออาจจะแบ่งหมวดหมู่อภิธรรมอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีแน่มันต้องมีแน่แต่รายละเอียดเขาไม่ได้บอกไว้ในอะไรก็ตามนี่คือครั้งที่1และครั้งที่2ในครั้งที่1และครั้งที่2 ก็เท่ากับครั้งที่มี2ครั้งอย่างที่พระอาจารย์พูดนะเจ้าคะคือครั้งที่1เป็นครั้งที่สังคยานหรือว่าสวดขึ้นพร้อมกันตอนต่อหน้าพระพุทธองค ์ ตอนพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่แล้วก็ตอนที่ได้สิ้นพระชนไปแล้ว15วันใช่หรือไม่เจ้าคะ อันนี้ไม่ใช่คือที่เขานับเนี่ยคือพวกนักวิชาการเขานับแล้วก็นับเนี่ยก็คือนับหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว เจ้าค่ะ และคือที่พูดถึงในสังคีติสูตรก็ตามหรือในปาสาธิกสูตรที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงการสังคายนาเนี่ยอันนี้พระองค์พูดเองแล้วก็ภิกษุสงฆ์ก็พากันทำหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วในคือครั้งที่1เนี่ยก็คือในวันแรม15ค่ำเนี้ยเริ่มมีการทำตรงนี้นี่คือครั้งที่1 นะก็นับกันตรงนี้นับครั้งที่1ตรงนี ้เป็นครั้งที่1ตรงนี้นะเจ้าค่ะ เป็นครั้งที่1ตรงนี้ซึ่งก็เป็นต้นแบบของพระไตรปิฎกในปัจจุบันนี ้เจ้าค่ะ นะนี้เราจะเริ่มใช้ศัพท์ตรงนี้แล้วนะท่านผู้ฟังจําศัพท์นี้ดีว่าพระไตรปิฎกถ้าเรามาพูดถึงพระไตรปิฎกคือพูดถึงตรงนี้นะพูดถึงตรงนี้ส่วนมีส่วนทั้งที่เป็นแม่บทมีส่วนทั้งที่เป็นอัตถกถา โอเค นะตั้งแต่ครั้งที่1ตรงนี้ละทีนี้พอประมาณ100ปีถัดมาแล้วก็มีเหตุคนประพฤติเสื่อมลงมีความเห็นไม่ตรงกันข้อปฏิบัติแตกต่างกันเอางั้นเรามาสังคายนากันใหม่เรามาตกลงกันใหม่ประชุมกันเอามีความเห็นว่าไงมีความเห็นว่าไงไอ้ข้อนี้มันเป็นอย่างนี้นะความหมายที่คุณเข้าใจมันเข้าใจไม่ถูกนะอัตถะเพี้ยนนะแต่บทเป็นยันชนะเหมือนกันหรือเปล่าเอาไม่เหมือนกันปรับให้ตรงกันตรงกันแล้วเข้าใจกันแล้วก็สวดขึ้นพร้อมกันในสังคายนาครั้งที่สองนี่คือประมาณ100ปีประมาณ100ปี หลังจากที่ทำสังคายนาครั้งแรก ใช่หลังจากพศ1นั่นแหละพศ0น่ะ นะ ก็เริ่มมาเป็นพศที่100ทีนี้ในช่วงนี้กลุ่มที่มาทําการสังคายนามาพบกันเนี่ยก็ไม่ได้ทุกรูปไม่ได้ทุกรูปมาพบกันนะพวกที่ถูกเชิญมาในครั้งแรกเนี่ยมีท่านพระมหากัสสปะใช่มั้ยเป็นประธานเนี่ยคนที่ท่านเชิญมาเนี่ยก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้น เจ้าค่ะ พวกที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์มีมั้ยก็มีแล้วเขาก็คงจะอยากรักษาคําสอนเหมือนกันแล้วเขาก็มีการประชุมกันของเขาเหมือนกันมีการประชุมกันของเขาเหมือนกันก็เป็นการสังคายนานอกถ้ำท่านพระมหากัสสปะเนี่ยสังคายนาในถ้ำสัตบัญคูหามีพวกพวกก็ประชุมนอกถ้ำอย่างนี้ก็ ม ีนะซึ่งในคัมภีร์ที่ตกมาถึงในสมัยของประเทศไทยเนี่ยนะไม่ได้มีข้อมูลพวกนี้อยู่นะคือคัมภีร์เนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยที่เมืองจีนเอาก็เป็นอีกแบบหนึ่งเว้ยที่ญี่ปุ่นเป็นแบบหนึ่งที่เมืองไทยก็เป็นอีกแบบนึงเออทำไมไม่เหมือนกันทั้งนั้นที่เป็นศาสนาพุทธเหมือนกันอย่างเงี้ยนะสืบไปสืบมาเนี่ยเขาก็พวกนักประวัติศาสตร์นักวิชาการเนี่ยเขาก็ค้นพบว่าอ๋อมันก็มีพวกที่สังคายนานอกถ้ำนะสังคายนานอกถ้ำก็เรียกเป็นมหาสังคีกะแต่เป็นหมู่สงฆ์ที่มากกว่าด้วยซ้ําแต่ว่าอาจจะถูกบ้างผิดบ้างเราไม่รู้แต่ว่าเขาเอาข้อมูลเหล่านี้มารวบรวมกันมาแล้วก็จึงเป็นต้นกําเนิดของคัมภีร์ฝ่ายมหายานฝ่ายมหายานคือนักวิชาการเนี่ยเขาก็จะใช้ศัพท์เรียกนะเพื่อที่จะให้สะดวกกับการวิเคราะห์ของเขาเนี่ยทำไมคัมภีร์ไม่ตรงกันอ๋อพวกนี้มาเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเถรวาทพวกนั้นมาเป็นอย่างนั้นอ๋อเรียกว่าเป็นมหายาน เจ้าค่ะ อย่างนี้นะแต่ว่ามันไม่ได้มีการแบ่งแยกโดยพระพุทธเจ้าตั้งแต่แรกใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่เพราะว่ามีการประชุมกันไม่เหมือนกันประวัติศาสตร์มาเป็นอย่างเงี้ย เจ้าค ่ ะ มีพวกมหาสังคีกะประชุมนอกถ้ำมาตั้งแต่สังคายนาครั้งที่1ที่2ตัวนั้นจึงเป็นต้นแบบของคัมภีร์ฝ่ายมหายานมาแต่ที่มันดูไม่เหมือนกันในปัจจุบันเนี่ยสืบย้อนหลังไปก็ต้นกําเนิดมาจากตรงนี้แต่ทีนี ้ พอศาสนาก็เป็นมางี้รักษาคําสอนขึ้นมาจนกระทั่งมาถึงในประมาณพ.ศ.200กว่าๆนะศาสนาก็มีพวกปลอมบวชมามากนะพวกปลอมบวชน ะ พวกปลอมบวชนี่ก็คือว่าพวกปริพาชกมาปลอมบวชเพื่อหาลาภสการะอะไรต่างๆเหล่านี ้ นะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจศึกษาทําศาสนาเสื่อมอะไรต่างๆนะพระเจ้าอโศกก็มาช่วยในการที่จะสืบทอดต่อพระศาสนาพระเจ้าอโศกตรงนี้คงจะคุ้นเคยกันเน าะ พระเจ้าอโศกที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกนะแล้วก็ส่งธรรมทูตไป9สายตรงเนี้ยนะคงเคยได้ยินกันแต่ซึ่งการสังคายนาตรงนั้นก็ไม่ได้ทำเป็นหนังสือนะยังเป็นการใช้การทรงจำกันอยู ่ นะแต่ที่บอกว่าเป็นพระไตรปิฎกเนี่ยก็คือรูปแบบมีการแบ่งมาตั้งแต่ครั้งที่1แล้วมีการจัดหมวดหมู่มาอยู่แล้วนะอันนี้มีการทำมาละ ท ีนี้พอมาถึงในครั้งที่3เขาก็มีรายละเอียดระบุมากขึ้นว่ามีคัมภีร์ที่ชื่อนี้ชื่อนี้อยู่ในส่วนของอภิธรรมก็ว่ากันไปแล้วก็พระเจ้าอโศกนี้ก็ส่งธรรมทูตนะไปทั้งหมด9สายนะสายหนึ่งก็คือไปในประเทศลังกาก็มีนะเป็นประเทศลังกา ก็คือศรีลังกาในปัจจุบันนะ ศรีลังกาในปัจจุบัน นะ ซึ่งตรงจุดที่ไปถึงศรีลังกาในปัจจุบันนั้นเนี่ยพอไปถึงแล้วก็มีการทบทวนคำสอนแล้วก็มีการสังคายนาครั้งที่4ที่ประเทศลังกาตรงนั้นอยู่ใกล้ๆกันกับครั้งที่3นี่แหละประมาณในช่วงนั้นการสังคายนาเนี่ยเพราะว่าพูดคนละภาษา เจ้าค่ะ จังหวะที่ไปประเทศศรีลังกาเนี่ยเขาพูดภาษาสิงหลกันก็ภาษาสิงหลกันพวกตัวแม่บทอะไรต่างๆก็ต้องแปลเป็นภาษาสิงหลกันทั้งหมด เจ้าค่ะ แล้วทั้งส่วนที่เป็นคําอธิบายด้วยอัตถกถาตรงนี้ด้วยก็ต้องแปลเป็นภาษาสิงหลทั้งหมดทีนี้พระพุทธเจ้าสั่งไว้แล้วไงว่าคำสอนของท่านเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาอื่นก็ต้องมีแม่แบบเดิมไว้อยู่ด้วยนะ ก ็ต้องมีอยู่งั้นอยู่ จะแต่งขึ้นเป็นภาษาอื่นแล้วก็ไม่ทรงแม่แบบเดิมไม่ได้แต่แม่แบบเดิมคือคำที่ว่าแต่งขึ้นใหม่เนี่ยนะคือที่พระพุทธเจ้าอธิบายเนี่ยคือเป็นลักษณะของกาบกลอนนะเป็นคำกาบขึ้นมาอย่างสมมติว่าพระพุทธเจ้าเทศให้คุณเตือนใจฟังอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ให้คุณเตือนใจฟังเรื่องที่ตั้งหกอย่างนี้เป็นต้นนะแต่จริงในพระสูตรเดิมเนี่ยเทศให้สิงคาลิกะคฬบดีฟังเป็นพระสูตรเป็นคำพูดยาวคำพูดหนึ่งบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มมาว่าที่ถูกเป็นยังไงอะไรงานอย่างนี ้ พอมีคนอื่นเขาได้ยินได้ฟังใช่ปะเขาก็เลยเอาคำที่พระพุทธเจ้าเทศตรงนี้ไปแต่งเป็นคำกลอนขึ้นแม้มันน่าจะสละสลวยอย่างเงี้ยการกระทำแบบเนี้ยพระพุทธเจ้าห้าม ไม่ให้ทำ ไม่ให้ทำนะคุณอย่าไปแต่งเป็นคำฉันคำกลอนอะไรไม่ให้นะคือบางทีฟังแหมมันซาบซึ้งใจดีใจมากด้วยอารมณ์คนแต่งกลอนก็แต่งกลอนขึ้นอย่างเงี้ยไม่ได้อย่าเอาไปสืบทอดต่อกันอย่างนี้ถ้าจะแต่งแล้วจะเก็บไว้ดูคนเดียวไม่มีปัญหาแต่อย่าเอาไปเป็นแม่แบบรักษาตรงนั้นไม่ได้ เจ้าค่ะเพราะว่าการแต่งกลอนนี้ก็คือจะต้องมีการเพิ่มคำให้มันสละสลวยนู้นนี่นั้นซึ่งผิดไปจากแม่แบบที่พระองค์ทรงสอนไว้ ใช่มันจะเพี้ยนได้ เจ้าค่ะ ซึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่ากลองศึกของพวกกษัตริย์ทศารหะนะถ้าเผื่อว่าเอาลิ่มไม้ใหม่เนี่ยมาเสียบเข้าไปเรื่อยๆเสียบเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยไม้เดิมก็หมดไปนะตีไปในกลองมันแตกใช่ไหมก็ริ่มไม้ใหม่เสียก้อยเสียเข้าไปเนี่ยการกระทำอย่างเงี้ยด้วยคำที่แต่งใหม่ด้วยคำที่เป็นคำกราบกลอนเป็นเรื่องนอกแนวทำให้มันสละสลวยเพิ่มศัพท์นั้นคำนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เพี้ยนน ะ ก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นนะก็อย่าทำอย่างนั้นแต่การอธิบายไม่ใช่เป็นคำฉันไม่ได้เป็นคำกลอนไม่ได้เป็นคำแต่งใหม่แต่เป็นการอธิบายเพิ่มเติมในนัยยะต่างๆขึ้นไปนะทำให้ตรงนี้บางคนก็มองไปว่าเป็นคำแต่งใหม่แต่มันไม่ใช่แต่งใหม่มันเป็นการอธิบายเพิ่มเติมคำว่าเพิ่มเติมนี่ไม่ได้แต่งใหม่นะ เข้า ใจนะตรงนี้ประเด็นทีนี้พอจุดตรงนี้แหละที่เป็นจุดเปลี่ยนพอไปถึงลังกาแล้วแปลเป็นภาษาสิงห์หนเนี่ยมันเป็นจุดสำคัญตรงนี ้ ซึ่งตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพูดคุยในว่าอรรถกถาเนี่ยจะเป็นกระแสที่อยู่ในปัจจุบันว่าเอ๊ะแล้วมันมีเรื่องราวเพิ่มเติมเข้าไปเป็นพวกอิทธิปาฏิหาริย์เป็นพวกที่ใครๆก็บรรลุเป็นหมื่นเป็นแสนทำให้บางคนเขามีความเข้าใจว่าเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือมีความไม่ไว้ใจอะไรต่างๆตรงนี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนซึ่งในพรุ่งนี้อาตมาจะมาเล่าต่อให้ฟังว่ า จุดเปลี่ยนของเรื่องนี้มันอยู่ตรงไหน เจ้าค่ะ แล้วเรารับข้อมูลตรงนี้มาเนี่ยจากตรงไหนมาเนี่ยนะ เจ้าค่ะน่าสนใจมากเลยเพราะว่าเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วนะเจ้าค่ะพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้าก็เรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านกลับมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องอรรถกถาอะไรต่างๆนี้กันต่อในเช้าวันพรุ่งนี้เริ่มตอนตีห้าตั้งแต่เปิดสถานีนะคะสำหรับเช้าวันนี้ดิฉันตื่นใจสินทุนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจริญบอน สาธุเจ้าค่ะ